dnia 10-złotowy rabat za zgody marketingowe, rachunek i terminową płatność. Szczegóły i wymagania sprzętowe w warunkach promocji na kanalplus.pl i w punktach sprzedaży. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia wybiła 7 serwis Trójki i Romuald Wójcik. Tylko szczepienia uchronią nas przed jesienną falą epidemii, mówi minister zdrowia. Polska zakończyła procedurę w sprawie pieniędzy z unijnego funduszu i budżetu. Zwiększenie przepisów o ruchu drogowym jest głównym celem wchodzących dziś w życie nowych przepisów. 333 nowe zakażenia koronawirusem odnotowano w Polsce w ciągu poprzedniej doby. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 7 osób. Wykonano 32 tysiące testów. To dane weekendowe i nie obrazują do końca rzeczywistości, powiedział Michał Sutkowski z Forum Lekarzy Rodzinnych. Jednak, jak dodał, skłonność do zmniejszenia się liczby zakażeń jest bardzo wyraźna. Liczba testów wykonanych jest relatywnie wysoka w stosunku do liczby potwierdzonych przypadków. Ten odsetek był na poziomie wcześniej 2-2,5, a teraz jest na poziomie 1-1,5, więc to są też bardzo dobre dane mówiące o tym, że ten koronawirus nie jest jedynym czynnikiem infekcyjnym, że mamy inne czynniki infekcyjne, łagodniejsze. W tym tygodniu do Polski ma trafić 3 700 000 szczepionek, poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Szczepmy się i to szczepmy się w jak największych ilościach, ponieważ to jest jedynym gwarantem, abyśmy na jesieni nie mieli do czynienia ze wzrostem ilości nowych zakażeń. Rada Medyczna przy premierze rekomenduje rozpoczęcie szczepień u dzieci, które ukończyły 12 rok życia. Grudniową decyzję Rady Europejskiej dotyczącą zwiększenia zasobów własnych Unii ratyfikował prezydent Andrzej Duda. Łącznie z unijnego budżetu i Funduszu Odbudowy Polska otrzyma 770 miliardów złotych. Prezydent Andrzej Duda dziękował parlamentarzystom, którzy poparli ustawę ratyfikacyjną. Cieszę się, że za zgodą wyrażoną wcześniej przez polski Sejm i polski Senat mogłem tą ratyfikację podpisać. To zamyka ten proces. Prezydent powiedział, że to bardzo ważny moment nie tylko dla Polski, ale dla całej Unii Europejskiej. Podkreślał, że do prawnego systemu Unii Europejskiej został wprowadzony wyjątkowy instrument, który pozwala Komisji Europejskiej zaciągać pożyczki na rynkach kapitałowych całego świata na potrzeby odbudowy unijnych gospodarek po pandemii. Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda powiedział, że teraz do pracy przystępują unijne instytucje. Ja jestem przekonany, że w ciągu kilku miesięcy te procedury po stronie Komisji i całej Unii Europejskiej będą zakończone. Podstawą do wypłaty środków z Funduszu Odbudowy jest Krajowy Plan Odbudowy, który został przez polski rząd wysłany do Brukseli miesiąc temu. Sylwia Białek, Polskie Radio. Nowe przepisy ruchu drogowego obowiązują od dziś. Piesi chcący przejść przez jezdnię mają pierwszeństwo. Wyjątkiem są tory tramwajowe. Tam pieszy będzie miał pierwszeństwo dopiero po wejściu na przejście, mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Te nowe przepisy mają zwiększyć bezpieczeństwo w obszarze przejść dla pieszych, na których dochodzi do wielu dramatycznych zdarzeń. Podczas przechodzenia przez jezdnię pieszy nie może korzystać z urządzeń elektronicznych, mówi Konrad Romik z Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Trudno całkowicie oceniać zagrożenie z punktu widzenia pieszego, tego co się dzieje, będąc kompletnie nieobecnym przed przejściem na pieszych i na przejściu dla pieszych, co wyklucza możliwość odpowiedniego szybkiego reagowania. Od dziś także na terenie zabudowanym przez całą dobę nie można jechać szybciej niż 50 km na godzinę, mówi Tomasz Kukułka z Opolskiej Drogówki. Do tej pory byliśmy praktycznie jedynym krajem w Unii Europejskiej, który miał właśnie dwie prędkości w zależności od pory dnia i nocy. Nowy limit prędkości w terenie zabudowanym został zrównany i jeżeli oczywiście znaki drogowe nie będą wskazywały inaczej, ta prędkość będzie wynosiła bez względu na porę doby 50 km na godzinę. Przepisy zabraniają też tak zwane jazdy na zderzaku. Więcej informacji na ten temat znajdziemy w Polskim Radiu Kierowców. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego odmówiła pociągnięcia do odpowiedzialności sędziego Sądu Najwyższego Włodzimierza Wróbla. Izba nie wyraziła zgody na uchylenie mu immunitetu, o co wnioskowała prokuratura krajowa. Według niej sędzia doprowadził do miesięcznego bezprawnego pobytu osoby w zakładzie karnym. Sędzia Adam Tomczyński podkreślił, że to nigdy nie powinno się zdarzyć, dlatego należy podjąć odpowiednie kroki zapobiegające. Wyjaśnił, że osoba, której dotyczy sprawa, ostatecznie została skazana na 1,5 roku więzienia. Ten wyrok jest prawomocny, jest wyrokiem ostatecznym. Problem, który niewątpliwie jest w tej sprawie, to jest taki, że oskarżony, wtedy skazany, osadzony, odbył karę pozbawienia wolności nie w tym momencie, w którym powinien. Odbył w okresie 2018-2019, a powinien odbyć tę karę przynajmniej w części dopiero po prawomocnym zakończeniu postępowania, czyli po powtórnym orzeczeniu w sprawie. W ocenie Izby Dyscyplinarnej w sprawie zawinił zarówno sekretariat sądu, jak i sędziowie orzekający, w tym sędzia Włodzimierz Wróbel. Jednak nie doszło do popełnienia przestępstwa przez sędziego, polegającego na nieumyślnym niedopełnieniu obowiązków, ponieważ nie wystąpiła istotna szkoda. To był serwis Trójki.

16 minut po godzinie 7, Bowska i Kaktus w Trójce. Tymczasem teraz zajmiemy się wyjątkowym rodzajem ludzi, którzy powodują, że przebywanie w ich towarzystwie może być dla nas męczące. Bóle głowy, rozdrażnienie czy poirytowanie to tylko niektóre objawy, które pojawiają się, uwaga, kiedy spotkamy wampira energetycznego. Czyli tak naprawdę kogo? To sprawdzał Paweł Turski. Kim jest wampir energetyczny? Taka osoba demotywuje, w rozmowie to też raczej jest taka negatywna, zawsze negatywnie nastawiona. Pracodawca, ktoś, kto dowodzi zespołem, takie osoby w większości mogą być uznawane za takich wampirów energetycznych. Wampiry energetyczne możemy poznać, obserwując siebie, reakcję swojego ciała i to, jak się czujemy po spotkaniach z daną osobą. Diana Wyrębek-Walter, trenerka rozwoju osobistego. Taka osoba bardzo często sprawia świetne wrażenie. Wampir energetyczny, widząc czyjąś potrzeby, czyjeś słabości, już widzi tutaj ofiarę swoją. Potrzebuje innych ludzi jak luster. Ona musi się w nich nieustannie przeglądać, ponieważ sama nie ma na tyle silnego poczucia własnej wartości, żeby móc na nim polegać. Profesor Katarzyna Schier, psycholog, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Tu nie ma możliwości wejścia w wymianę. Jest natomiast instrumentalne traktowanie, czyli traktowanie kogoś w sposób przedmiotowy. Czasami nie identyfikujemy od razu, że coś takiego się zadziało, że wyssano z nas energię. Kamila Sitkowska, psychoterapeutka. Tylko wampir robi coś takiego, że my myślimy sobie, ojej, to może ja coś w tej relacji niewystarczająco dobrze zrobiłam, za mało pomogłam. Takie wampiry najczęściej wpływają na osoby, które są empatyczne, które są wrażliwe. Marcin Mańka, psycholog. Jeśli my jesteśmy podatni na wpływ takich osób, to zaczyna się już w dzieciństwie, bo kiedy jesteśmy wychowywani na przykład przez niedojrzałych rodziców, to uczymy się często tego, żeby przejmować odpowiedzialność za nich. I gdy spotykamy takie dorosłe osoby, które podobnie się zachowują, to bierzemy to wszystko na siebie i przeżywamy w środku. Zachowanie wampira energetycznego jest na poziomie dwulatka. Na przykład ta wielka złość, kiedy nie da się mu tego, czego on właśnie sobie w tym momencie zażyczył. Strategie będą bardzo podobne jak przy pracy z dziećmi. Mówienie nie, nie wchodzenie w grę z wampirem, bo my nigdy z nim nie wygramy. Nie mamy szans. Taki wampir energetyczny to jest też wyzwanie. Na przykład umiejętność stawiania granic dla nas, umiejętność czucia siebie, żeby poznać, kiedy moja granica została przekroczona. Wampirem zostajemy często z powodu przeżytych traum, bądź z powodu długotrwałego wychowywania się w środowisku, które było dysfunkcyjne i przez to też nie znamy swojej tożsamości i stajemy się właśnie takimi wampirami. Te wampiry zwykle kojarzą się z negatywnymi odczuciami, ale też niektóre wampiry sprawiają, że my się czujemy właśnie super, świetnie, lepiej niż zwykle i to jest właśnie też taka omyłka. Łatwo się wtedy w te sidła wampirze złapać, jak przeżywamy skrajne emocje. One mogą być zarówno negatywne, jak i pozytywne. Paweł Turski przyglądał się tej sprawie. Teraz Kwiat Jabłoni, Mogło być nic. A od wampirów energetycznych teraz bardzo brawurowo przejdziemy do chrapania. O tym za moment w Trójce. 20 po siódmej na zegarze. Jestem tu zupełnie sam, choć przed chwilą stałem w tłumie. Leżę pośród czterech ścian, czuję jakbym w środku topił się. Szary sufit nie chce spaść, moje ciało nie podniesie mnie. Przecież ty masz tak jak ja, że wszystkiego coraz więcej chcesz. Więcej chcesz i to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. A jest wszystko, a jest wszystko. Jesteś tu zupełnie sam, najzwyczajniej w świecie jesteś. Nikt nie czeka na twój znak, nikt nie patrzy jak potyka się. Nie ma fanfar złotych bram, barwny świateł ciepła tłumu. Piękno da się znaleźć tam, nawet w ciszy i bez ruchu. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. jest ktoś i że mogło być nic. A jest wszystko. A jest wszystko. Potrzebujesz barw, bo chociaż wczoraj zaszło słońce, to nie musi jutro wstać. I to zabiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zabiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. I to zabiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zabiera dech, obok ciebie jest ktoś i że mogło być. A jest wszystko. A jest wszystko. Kwiat jabłoni w Trójce, utwór Mogło być nic, a teraz mam dla Państwa specjalny smartwatch, który będzie słuchał nas w łóżku, kiedy śpimy. Firma chce uruchomić nową funkcję, detekcję chrapania, która wykryje, czy nasz sen jest zdrowy, i za pomocą mikrofonu aplikacja zarejestruje, czy i jak głośno chrapiemy. No i ten amerykański producent zamierza też monitorować poziom hałasu w naszej całej sypialni. Jeżeli w nocy będzie za głośno, ta aplikacja wyśle nam ostrzeżenie o negatywnym wpływie hałasu na jakość snu. Ktoś z Państwa miał coś takiego, że własne chrapnięcia Państwa budziły? Bo mi to się zdarza. Wadą nowej funkcji, oprócz podsłuchiwania, ma być też to, że nie będzie ona w stanie odróżnić chrapania dwóch osób. Czyli jeżeli śpią dwie osoby, to nie wiadomo, kto chrapał. Będzie zatem kierowana raczej do singli niż do par. Natomiast ja to sobie myślę, że skutecznie będzie powstrzymywała chrapanie taka aplikacja. No bo jak zaśniemy i chrapiemy i nagle dostaniemy powiadomienie, ty chrapiesz, to się obudzimy. Z drugiej strony aplikacja świetnie zastąpi żonę, no bo po co mi żona, jak mi aplikacja może mówić, że chrapie. Także wielu może być zadowolonych z takiego rozwoju sytuacji. Zobaczymy, jak produkt się będzie sprzedawał. Tymczasem, żeby nie chrapać przed snem, można się trochę zmęczyć, na przykład idąc na spacer do lasu. Tak, właśnie, i metodą aproposa, jak jesteśmy przy lesie, to utwór Las i Wonky One w Trójce. Ciebie iść, dokąd wprost nie pamiętać. Zawiesić oko na liści zielonych ciałach. Przyjemność nie mała. Legenda o okrobie się dziki, dziki. Czuję jak od wchodzą w dalnie zdrowe nawyki i naprawiają się przepalone styki. Zero podniety i zero zamówki. Szyszynkę czyszczę, wytęża pciłki. Czule dotykam, padam czubkiem do ściółki. Pobieram program z najwyższej półki. Niech żyje magma, niech żyją korzenie hołk. Tarabani się, endemiczne plemię. Jok, stąd pa, pa, do rytuału skory. Drzewców potomki, laski i ziomki. Na srok, pędy, rozsocham, chudy wany. Szapoba, szychoba, skumykam raty kompany. Tajga, sela, wargiel, łęk, urga gnieja. Póki porastają, póki pną, pnie, jest nadzieja. Lubię do lasu iść, sobie na spacer. Na zegarach 7:29, pora na nasz serwis ekonomiczny. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. Polska gospodarka w pierwszym kwartale skurczyła się o 0,9%, licząc rok do roku, czyli mniej niż się spodziewano. Zaskoczeniem pozytywnym był wzrost inwestycji. Jak mówi Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego, zaskoczył też handel zagraniczny. Wszystkie miesiące praktycznie pokazują bardzo wysokie wzrosty eksportu towarów i usług. W tej dynamice PKB mamy pokazane, że eksport rósł o 5,7%, ale jednocześnie dużo szybciej rósł import. I z tego właśnie ten ujemny wkład do PKB. W drugim kwartale tego roku wzrost PKB może być już dwucyfrowy. Ponad 4 miliardy złotych zaoszczędzili Polacy w ciągu roku niemal zerowych stóp procentowych na odsetkach od złotowych kredytów mieszkaniowych. Stratni są z kolei oszczędzający. W ciągu roku banki naliczyły im o ponad 8 miliardów złotych mniej odsetek. Komentuje Bartosz Turek z HR Investments. Prognozy sugerują, że statystycznie rzecz biorąc, przeciętna roczna lokata kończąca się w bieżącym kwartale będzie dawała realne straty na poziomie aż 4-5%. Tak słabych wyników nie notowaliśmy od co najmniej kilkunastu lat. To dlatego w ciągu ostatnich 12 miesięcy z lokat wycofana została co trzecia złotówka. Tak sugerują dane Narodowego Banku Polskiego. Polska i Hiszpania podpisały porozumienie o współpracy przy Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Dotyczy ono budowy kolei dużych prędkości w naszym kraju. Dolar kosztuje 3,66 zł, euro 4,47, frank szwajcarski 4,07 zł, a kolejny serwis ekonomiczny w Trójce za godzinę. Pani Agnieszka, która realizuje dzisiejszy program, słusznie zwróciła uwagę, że wspominałem w poprzedniej pogodzie godzinę temu, że w Warszawie nie będzie padało, a następnie pół godziny temu, że jednak będzie. Szanowni Państwo, proszę nie strzelać do posłańca, to synoptycy tutaj mieszają niczym kijem w budyniu, no i ja dlatego właśnie podaję różne informacje, bo one się zmieniają. Sytuacja jest dynamiczna. Na teraz wygląda na to, że w Warszawie będzie padało, tak samo jak w Gdańsku, Olsztynie, Bydgoszczy, Poznaniu, Gorzowie.

pokusa, ani strach. Nie zatopi nas pokusa, ani strach. Trójka. Program trzeci. Splinters. Ten utwór powstał jako żart, to miał być żart, to jest utwór o tym, że jestem przegrywem tak zwanym, dzisiaj to się nazywa przegryw, nic mi nie wychodzi, po prostu dobijcie mnie, żadna dziewczyna mnie nie kocha. I tak dla hecy nagrano ten utwór i no, stał się największym przebojem zespołu Beck, no, tak historia pokazuje, że niektóre rzeczy zrobione dla hecy przewyższają popularnością rzeczy robione na poważnie. No i teraz pytanie, czy rzeźba kosztująca 15 tysięcy euro, o której teraz opowiem, to też powstała jako żart. Mianowicie włoski artysta Salvatore Garau udowodnił, że jest możliwe sprzedać rzeźbę za 15 tysięcy euro, specjalnie się nie napracowując, bo po prostu wymyślił niewidzialną rzeźbę. Powiedział, że tu jest rzeźba, tylko państwo jej nie widzą. A przyszedł drugi taki sam, z taką samą wyobraźnią, pomysłowy Dobromir i powiedział, rzeczywiście, to ja zapłacę panu 15 tysięcy euro. Dzieło o nazwie I Am przedstawia nic, choć rzeźba jest zupełnie niewidoczna. Salwador zalecał mieścić ją w wolnej przestrzeni o wymiarach 1,50 m na 1,50 m. Artysta tłumaczy, że rzeźba przedstawia przestrzeń pełną energii. Nowy właściciel dzieła, oprócz karty gwarancyjnej potwierdzającej posiadanie dzieła, de facto no, nie dostaje nic, to znaczy dostaje niewidzialne dzieło, jakoś tak. A jak podkreśla serwis Italy 24 News, rzeźba, w cudzysłowie, jest całkowicie niewidoczna, no i dlatego nie może być reprodukowana w sieci. No pytanie, co się stanie, jak przyjdzie drugi taki i powie, że on ma idealną kopię tej rzeźby za 8 tysięcy euro i stoi właśnie tutaj teraz. Mamy, szanowni państwo, relacje z tego wydarzenia, jak goście rzeźby oglądali. Widzisz coś? Nie, nic nie widać. Chcesz zobaczyć? Pokaż. Aha. Co widzisz? Nic nie widzę. No widzisz. 16 minut do 8. Yeah. 12 minut do godziny 8. Boilermaker to Royal Blood, zespół bez gitarzysty. Pan basista tutaj gra z przesterem na basie i sobie dośpiewuje do tego. Jego kolega gra na perkusji i to jest cały skład Royal Blood. O, pięknie. A to niechcący było. Proszę Państwa, Dzień Dziecka dzisiaj mamy. Pani Katarzyna Stoparczyk wie, że dzieci wiedzą lepiej. Co to jest broda? To jest broda. Tutaj mam tutaj na tutaj. Ale gdzie? No tu, na dębie, tu. Gdzie? Tu. Jak ktoś ma brodę, to nią drapie. A jak nie ma brody, to nie drapie. Ponieważ tak robią ludzie. Tak, takie człowieki. A po co człowiek nosi brodę? Bo się ukrywają przed policją. To jest taki złodziej, kradnie wszystko, to nie trzeba. I on to robi zaszłe. Yes. A fajnie jest mieć brodę? Żartujesz sobie? Nie. Żartujesz chyba sobie. No i nie wiadomo, czy fajnie mieć tę brodę, czy nie fajnie. Dzień dziecka dzisiaj. Pani Katarzyna Stoparczyk ze swoimi rozmowami z najmłodszymi wróci po godzinie 8 na antenie radiowej Trójki. Tymczasem mam dla Państwa utwór z jednego z najlepszych albumów w historii muzyki w ogóle. I jeszcze większym zaszczytem jest to, że jest to polski zespół. Chodzi o zespół Riverside i ich album Shrine of New Generation Slaves. Taki jest tytuł. Jak się mówi z głowy, to się tak dzieje. Shrine of New Generation Slaves i z tego albumu utwór Celebrity Touch, już teraz w Trójce. Kopalnia wspaniałych utworów. Nie ma słabego utworu na tej płycie. Trochę można by się tutaj przyczepić, bo mam wrażenie, że teksty to są kalki językowe, utwory, które powstały po polsku, jak chodzi o warstwę liryczną i zostały dopiero przełożone tak dosyć na kolanie na język angielski, ale może się czepiam. Naprawdę bardzo wyjątkowy album. Ten utwór trudny do zagrania. Zdaje się, że ten riff jest prosty, ale kiedy chcemy go zagrać w tym samym tempie co oryginał, wcale nie jest tak łatwo. Not only say